У эфиры Радио Свобода. У Менску 6 раніцы. У Пражской студии Алена Радкевич. Программу открывая выпуск международных новинок. Падзеі ў рамках ваеннай кампаніі ў Лібіі развіваюцца прыблізна так, як і планавалася. З такой заявай выступіла ў Вашынгтоне дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Яна дадала, што ЗША не збіраюцца мяняць курс сваіх дзеянняў у Лібіі і што лібійская пазіцыя павінна сама давесці сваю здольнасць карыстацца магчымасцямі, якія мае. На думку Клінтон, у лібійскім пытанні трэба праявіць цярплівасць і запабегчы спакусе паскорыць канчатковы фінал. У Сырыі апазіцыйныя актывісты заклікаюць зладзіць сёння новыя масавыя акцыі з патрабаваннямі далейшых палітычных рэформаў і дэмакратызацыі. Напярэдадні ў краіне быў адменены рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў амаль 50 гадоў. Прыхільнікі апазіцыі, аднак, сцвярджаюць, што гэтага недастаткова. Сярод іх патрабаванняў вызваленне палітвязняў, адмена кіраўнічай ролі партыі БААС, гучаць і заклікі да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Масавыя пратэсты ў Сырыі працягваюцца ўжо больш як месяц. За гэты час, паводле праваабаронцаў, у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі каля 200 чалавек. Ва Украіне былы міністр унутраных справаў Юрый Луцэнка збіраецца ад сённяшняга дня абвясціць бестэрміновую галадоўку. Пра гэта Луцэнка заявіў у чацвер падчас судовага паседжання, на якім яму быў падоўжаны на месяц тэрмін утрымання пад вартай. Суд адмовіў палітыку ў вызваленні па стане здароўя, палічыўшы, што клініка, у якой Луцэнка рабіў медычныя аналізы, не заслугоўвае даверу. Былы міністр знаходзіцца за кратамі 4 месяцы. Супраць яго вядзецца следства паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўлады. Прысутная на працэсе лідарка ўкраінскай апазіцыі Юлія Тимашенко назвала рашэнне суду палітычным. У Пакістане прынамсі 16 чалавек загінулі і больш як 60 былі параненыя ў выніку выбуху ў найбуйнейшым казіно гораду Карачы на поўдні краіны. Паводле мясцовых уладаў бомба знаходзілася ў сумцы, якую пакінулі ў памяшканні клубу. Пакуль не ясна, ці быў выбух тэрактам альбо разборкай паміж дзелавымі канкурэнтамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. Урад Японіі выдзеліць каля 50 мільярдаў даляраў на ліквідацыю наступстваў землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Адпаведныя папраўкі ў бюджэт краіны ўнесеныя ў парламент. Улады заяўляюць, што знойдуць сродкі на фінансаванне праграм дапамогі пацярпелым рэгіёнам, не выпускаючы дадатковых дзяржаўных аблігацый, каб не павялічваць і без таго вялікі дзяржаўны доўг Японіі. Гаворка ідзе толькі аб першым этапе аднаўленчых работ. Усяго на ліквідацыю наступстваў стыхіі, удар якой прывёў да гібелі больш як 15 тысяч чалавек, і аварыі на атамнай станцыі Фукусіма можа спатрэбіцца да 300 мільярдаў даляраў. Злучаныя Штаты перадалі Нямеччыне арыштаванага ў мінулым годзе ў Афганістане нямецкага грамадзяніна Ахмеда Валі Сідзікі, які падазраецца ў сувязях з Аль-Каідай і экстрэмісцкай арганізацыі «Ісламскі рух» Узбекістану. Сідзікі 9 месяцаў утрымліваўся на ваеннай базе ЗША ў Баграме пад Кабулам. На падставе паказанняў, атрыманых у часе яго допытаў, спецслужбы ЗША папярэдзілі Берлін аб падрыхтоўцы Аль-Каідай тэрактаў у шэрагу еўрапейскіх краінаў у леташнім кастрычніку. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір у сераду ў чацвер а 10 гадзіне вечара. Праз гадзіну ранішняя свабода. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ягоная прамова была рэкордна кароткай для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Яшчэ паўгадзіны гучалі адказы на пытанні дэпутатаў. У выступе Лукашенко пагражаў знішчыць апазіцыю, выступаў супраць замежнае фінансаванне палітычных структураў і медыяў, а таксама шмат увагі надаў выбуху ў менскім метро. Адзін з атрыманых паводле Лукашэнкі – член БРСМ. Госць эфіру – вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіб. З ім ми поговоримо про штогодове послання Олександра Лукашенки Національному Сходу, а так само про інші аспекти актуальної громадсько-політичної і культурної ситуації у Білорусі. Сябра молоді БНФ Володимира Шульжицького допитали у прокуратури Сморгоні по справі об теракті у Мінську. У його квартирі конфіскували дві пневматичні стрільби і пневматичний пістолет. Справу былих кандидатів у президенти Миколи Статкевича і Дмитрія Вуса будуть розглядати у суді Ленінського району Мінську. За Дмитрієм Вусом ведеться вонкове сачення. Нову послугу для жихарів Мінську і гостей столиці пропонує один з інтернет-сайтів. Коли у вас нема часу і терпіння стоять у чергах, ви просто замовляєте послугу і за вас у черзі постоять інші. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». І зараз Олексій Знаткевич з оглядом основних білоруських подіїв. Олександр Лукашенко виступив з посланням Національному Сходу. У промові він шмат разів вертався до теми Мінського теракту 11 красовіка. Серед іншого, Лукашенко заявив, що до теракту привела залишня демократизація перед президентськими виборами. Лукашенко назвав білоруську опозицію «п'ятой кальоной» і виступив з погрозою знищити її. У той же час він повідомив, що один з арештованих за теракт – сябра БРСМ. В сім'ї не без урода, і цей урод в нашій сім'ї проявиться. І слава Богу, що ми його вовремя остановили. Як показує слідство, завтра було б хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро. В экономичной части выступу Александра Лукашенко доминовали заклики экономить. На пропановы особных урядовцев отпустить курс белорусского рубля Лукашенко отреагировал категорично. Такий уряд нам не потребны. По справі об вибуху у Мінському метро 11 красовіка з'являються нові затриманні, і по білоруським телебаченні прогучали повідомлення про знайдені у їх домах лабораторії, де нібито вироблялася вибуховка. Але Вітівська міліція протягує оглядати сутарені у домах. Снували підвал, плитих на начало 20, було, якщо не більше. Тільки міліція наїхала, все це смотрели. От одного знайшли недостойний плакат какой-то в этом самом сарайчике. Там, може, кого-то із деятелей. Тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это всех заставляли открывать, там все смотрели. Тем часом на витебских предприемствах и во установах проводятся профилактичные гуторки, как супрацовники не распавсюдживали чуток и не делились известками про затриманных. Архкомитет Чорнобильського шляху прийняв рішення погодитися з пропоновою Мінарвиконкому, відмовитися від шестої годовини Чорнобильської катастрофи і провести мітинг у парку Дружби народів коло площі Бангалор. Говорить старшиня архкомітету Чорнобильського шляху Юрій Хадика. Ми вимушені були погодитися з цим, міркуючи, що наша головна мета – зібрати людей якомога більше, виключно у спокійних обставинах, без сутикнення з міліцією, без порушення домовленостей, для того, щоб на практиці реалізувати славутий заклик папи Яна Павла ІІ. Не бойтеся! Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Александр Лукашенко выступил с посланием Национальному Сходу. Про его промову рассказывая Валер Калиновский. Основныя праблемы, якія хвалююць беларускае грамадства, Александр Лукашенко закрануў на самым пачатку свайго выступу, прычым аб'яднаў іх у ланцуг нібыта звязаных падзей, якія маюць сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск. Сначала политические угрозы, неприятие результатов последней президентской кампании, списки невыездных, экономические санкции, затем раздувание ажиотажа паники на валютном и потребительском рынках, с подачи разных тутейших и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с событиями на станции Октябрьского метро. Все это, по сути, звенья одной цепи. Беларусь спрабуюць нахіліць. Гэты дзеяслоў Александр Лукашенко ўжыў некалькі разоў. Хочуць прымусіць скакаць пад чужую дудку, сказаў ён. Если уж говорить так по-простому, по-человечески, нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас. как они, в конце концов. Александр Лукашенко досить нечакана зрабіў выснову, что цяпер Захад нібыта ўжо не крытыкуе Беларусь за мінулыя прэзідэнцкія выборы и тым самым быццам бы признаў их демократычнымі. Они нас за что бьют? За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Но мы же не стреляли. Быть такими, як усе навокал, Александр Лукашенко не збирается. Шмат разов ён подкресливал помылковость ранейшей политики демократизации, якая проводилась под уплывом Захаду и от якой его ванитовала. Але все ж спадзяецца на нормализацию сапсаваных после выборов адносін з еўразвязам. Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. Здесь многое сказано. И с нашей стороны очень откровенно сказано. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге. Александр Лукашенко увесь час называл белорусскую оппозицию «пятой каленой» и выступал с погрозами ее знищения. Сярод іншага он выказался за то, каб ликвидовать магчимости для ее замежного финансования. Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Сегодня это надо прекратить. Александр Лукашенко шмат разов вертался до темы Менского теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашэнка ў голас разважаў, што сталася падставай для тэракту. Поэтому здесь не религиозная основа. Сказаць, што это нацыянальная пошскасць, каму мы обидзелі ў Беларусь. Ну, не было этой основы. Бандитские разборки. Ну, так я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад те группировки, которые здесь появились в свое время, из советских штанишек выросли, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, они уже сегодня кости их сгнили. Меж іншим, Александр Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы ягонага выступу дамінавалі заклікі эканоміць. Урад не будзе столькі будаваць, як раней, у тым ліку жылля і лядовых палацаў, зменшыць дапамогу прадпрыемствам, навукоўцам і спартоўцам, скароціць колькасць дзяржаўных газет. Разам з тым Александр Лукашенко паабяцаў зялёную вуліцу замежным інвестыцыям і прыватнаму бізнесу. Пра змест паслання кіраўніка Беларусі нацыянальнаму сходу расказваў Валер Каліноўскі. Як каментуюць у апазіцыі паслання Александра Лукашэнкі, расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле палітолага Александра Класкоўскага, паслання было спакайнейшым і больш збалансаваным, калі параўнаць з першымі выступамі кіраўніка краіны пасля выбуху ў менскім метро, якія былі эмацыйныя з накатам на пятую калёну. Зараз вось гэтыя матывы прагучалі ўжо хутчэй па інерцыі. Наступае пэўнае ачвярадзенне для ўлады, таму што трагедыя шок ад яе ўжо ў грамадстве ўсё ж такі пакрысе праходзіць і ва ўлады праходзіць, і яшчэ мацней даруць заглотку гэтыя паўсядзённыя банальныя праблемы. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма, цэны як шалёныя скачуць, болей цвярозае асэнсаванне гэтых рэаліяў усё ж такі прыходзіць да ўлады. Паводле Лукашэнкі ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях узяты тайм-аут. Прыйдзе момант, спадзяецца Лукашэнка, і еўрапейцы прызнаюць сваю няздатнасць у палітыцы адносна Беларусі і прыйдуць з прапановамі супрацоўніцтва. Паводле Александра Класкоўскага адчуваецца, што доўга падбіралі такую далікатную фармулёўку, каб цяперашні вельмі кепскі стан дачыненняў з Еўропай неяк характарызаваць. Насамрэч было зруйнавана фактычна ўсё, што напрацавалі за 2 гады ад лігі. І вось зараз не таму, што беларуская ўлада там перакавалася і праніклася ідэямі дэмакратыі, а таму, што банальныя фінансава-эканамічныя чыннікі падціскаюць, хаця на фоне прапагандысцкай рыторыкі пра ворагаў, пра іх падкопы і прыходзіць асэнсаванне, што патрэбна зноў мост на Захад будаваць. Лукашэнка пагражае, што, маўляў, не ўдасца зламаць краіну, мы знішчым любую пятую ці 25-ю калёну. Што стаіць за такімі пагрозамі? Старшыня вядомай грамадзянскай партыі Анатоль Дябецька сказаў. Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі некі пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у краіне вакол пазітыўных праграм, а у нас спрабуюць аб'яднаць вакол некіх паўміфічных ворагаў. І гэта, падкрэслюю, тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размяшчацца абмяжоўваць людзей унутры краіны на сваіх і чужых, і гэта вядзе да берлінскай сцяны, якая будзе ўнутры краіны, альбо да барыкады, якія зноў жа падзяляюць. Паводле шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Сютаны Калінкінай, сённяшні выступ кіраўніка краіны быў значна спакайнейшы. Калі казаць пра жаданне наступіць на незалежную інфармацыю, на незалежныя СМІ, незалежных журналістаў, гэта традыцыйная спроба беларускай улады, калі пагаршаецца сітуацыя. Калі яны чакаюць, што будуць нейкія выступленні, незадаволенасць насельніцтва, тады заўсёды пачынаюць дзейнічаць з пагрозаў незалежным СМІ. І гэта ні да чаго не прывядзе, бо мы жывём зараз у сітуацыі інфармацыйнага буму, дзе цэнзура просто немагчымая. У сваім пасланні Александр Лукашэнка заявіў, што наступныя парламенцкія выбары пройдуць па цяперашнім заканадаўстве. Каментуючы гэтую заяву, прадстаўнік аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч адзначыў: такая чарговы раз паказвае, што все спадзеўкі на тое, што Лукашэнку можна ўгаварыць лібералізавацца, праводзіць з ім дыялогі па зменах выбарчай сістэмы, на сённяшні дзень без сітуацыі, калі ён будзе змушаны нешта рабіць, то самастойна ён ні на якія паслабленні. І таму зараз галоўным чынам вся апазіцыя павінна думаць пра механізмы ціску на Лукашэнка, а не пра механізмы перамогу з ім. Гэта было меркаванне прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча. А я нагадаю, што госць сённяшняга эфіру вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіп. З ім хвілін праз 20 мы таксама пагаворым пра штогадовае пасланне Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам. Вы подумайте, это ж только вдуматься в одну только фразу президента. Кости тех, кто не подчинился, давно сгнили. Жуткая действительность. Сама форма выражения, не говоря уже о том, что за этим стоит. А еще ужаснее, что есть люди, воспринимающие это как норму. Люди, ведь он таким образом не просто констатирует ужасные свершившиеся факты. Это метод запугивания тех, кто вздумает не подчиниться. Обязательно придет время, и этот разгул мракобесия получит свою настоящую оценку. И быстрее бы. Ну як можна уважаць такого президента, які альбо хлусіць наумысна, альбо не разбираецца у ценаўтварэнні на харчовыя тавары? Я много ход купляю на базары. Гречку, просы, рыс, макаронныя вырабы, масла расцісненае і другія. Адкуль яго предпринимальники привозят? Да из России и Украины. Там цены нижейшие, чем у нас, и намного. Только что по радио один разумный человек отказал, что этот режим недостойный, как я голодовал. Я с ним сгодный. С этим режимом ФСБ и РПЦ, а с нами Бог. Белорусы, тримайтесь. Не идите на поводу у этого режима. Живи Беларусь. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ці выказаў Александр Лукашэнка сваім прэзідэнцкім пасланні нейкія стратэгічныя перспектывы развіцця краіны? Ці азначаюць словы беларускага кіраўніка, што менавіта залішняя дэмакратыя прывяла да трагічных падзеяў, што Беларусь чакаюць новыя замаразкі ў палітычнай сферы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юрый Чаўсаў і галоўны рэдактар «Штопсархэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Адна з іх за былым кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам вядзецца вонкавае сачэнне. Пра гэта ды пра іншае расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Справу былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса будуць разглядаць у ленінскім судзе Менска. Весці працэс будзе суддзя Людміла Грачова. Калі пачнецца працэс, яшчэ не вызначана. Пра гэта свабодзе паведаміў Дмітрый Вус. Пра сябе былы кандыдат на прэзідэнта распавёў, што за ім увесь час вядуць вонкавае сачэнне супрацоўнікі спецслужбаў. На этажы машына ездзіць на дачу і на работу. Мінаюцца бываюць. Хорошыя машыны, X5, BMW, Mercedes. сейчас там как последние модели. Нервные стекла, не видно, кто сидит. Дмитрий Вус, як і в'язень тюрми КДБ Миколай Статкевич, обвинувачений у організації масових безпорядків 19 снежня і погрожає до 15 годів зняволення. Під час слідства Дмитрий Вус відмовився, як пропонував поводля ягоних звестак слідчий, а говорить Миколая Статкевича. У тым же Ленінскім судзе будуць разглядаць і справу былога мецэната Александра Класкоўскага. Раней Класкоўскаму адмовілі ў спатканні з бацькам, і зараз дамагацца сустрэчы з вязнем збіраюцца ягоная сястра і маці, якія недаўна вярнуліся ў Беларусь са Швецыі. 21 красавіка Вольга Класкоўская атрымала ад брата першы ліст. Сёння я атрымала першы ліст ад свайго брата. Для мяне гэта вельмі важная падзея, і Саша папрасіў, каб я выпісала пэўныя газеты для яго на травень, і таксама вось адна цытата, якая запала мне ў душу. Хутка ўжо 4 месяцы, як я тут сяджу, як у машыну часу трапіў. Не таму, што час хутка ляціць, а таму, што узгадаць няма чаго, усё адно і тое ж. Я ўжо паспела перадаць брату перадачу і таксама даслала, таму што параілі сваякі палітвязня ў шашкі, шахматы, нарды, даміно. Сваякі кажуць, што зараз гэта для наших родных людей адзіная радасць там іх няволенне. Паводле звестак сваякоў Александра Класкоўскага, працэс над ім пачнецца на пачатку траўня. Пра пакуты журналіст Ірыны Халіп ва ўмовах хатняга арышту распавёў яе бацька Владзімір Трафімавіч Халіп. Адна з праблем палягае ў тым, што сыну Ірыны Халіп і Андрэя Саннікава Даніку, якому хутка 4 гады, усё складаней патлумачыць, чаму на ягоную маці наклалі такія абмежаванні. Ён зараз падае розныя праекты, як можна выйсці з гэтай сітуацыі. Кажа, ну пазвані доктару, тая сказала, што ў яе прастуда. Ну, я ўпэўнены, што ён табе дазволіць, там усё такое іншае. Гэта ж такая анамалія, такое дзікунства, што проста 4 месяцы ўжо доўжыцца. Ну, хто гэта вытрымае? Сядзець вось так у закрытым памяшканні, ну, не ведаю, што гэта. Справу Ірыны Халіп будзе разглядаць у заводскім судзе Менску суддзя Жанна Брыхіна. Пачатак працэсу не прызначаны. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ён пагражаў знішчыць апазіцыю, выступаў супраць замежнае фінансаванне палітычных структураў і медыя, а таксама шмат увагі надаў выбуху ў менскім метро. Сябра моладзі БНФ Уладзіміра Шульжыцкага дапыталі ў пракуратуры Смаргоні па справе аб тэракце ў Менску. Справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса будуць разглядаць у судзе Ленінскага раёну Менску. Выслухайце «Начную свабоду» вынікі дня. Следчыя дзеянні сябрам моладзі БНФ Уладзімірам Шульжыцкім па справе аб выбуху ў менскім метро былі праведзеныя супрацоўнікамі КДБ ў Маладэчне. На кватэры, дзе ён жыў, зрабілі ператрус. Перадае Міхал Карневіч. Владимира Шульжицка еще 20 красовика допытали у прокуратуры Смаргоні у справе теракту в Менску. А днем ранее у ягоной кватеры конфисковали две пневматичные стрельбы и пневматичный пистолет. После размовы у прокуратуры почался допыт у КДБ и так само у справе теракту. Але сам Шульжицкий каже, что не может расповести подробязности, бо дал подписку про неразголошивание. Пытались относно моей сторонки в интернете. Были иные аспекты, дотычатся этого выбуха, але про больше я не маю право расповедать. Что до тысячи сторонки в интернете, то еще у прокуратуры Владимир Шульжицкий тлумачил следчим походжение с дымков, которые затекавили следство. На их он позирая со зброя часов Другой Сосветной войны. Эти дымки Шульжицкий зарабил у час, когда сдымался в кино. Сегодня его вывозили на следующее день у Молодечно, где он на пошним часом працуя и живе. При мне там провели пиратрус на партийном офисе. Я там жил, правда, целые 3 дни. Фисковали литературу, диски. Я все растлумачу. По конфискованной зброї, ноутбуку будуть проводиться экспертизы. Ну, а про остатнее я не маю права розповідати. Смаргонский правооборонец Олесь Дергачев здивлены тем, что Шужицкого допытывали у справе теракту в Менску, покольки уже не одночи было заявлено, что виноватые затриманные. В принципе, тут ведомо, какие мотивы. Хорошо. И зрозуміло, что дочинения никакого не мая. Ну, а то, что человек там в интернете некие картинки выставил и за их проверки робить, ну, это не серьезно. В принципе, это порушение свободы расповсюду информации. Мяркуе смаргонскі праваабаронца Алесь Дзергачоў. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня. Новую паслугу для жыхароў Менску і гасцей сталіцы прапануе адзін з інтэрнэт-сайтаў. Калі ў вас няма часу і цярпення стаяць у чэргах, вы проста замаўляеце паслугу і за вас у чарзе пастаяць іншыя. А чэргі ў Беларусі цяпер паўсюль, у выканкамах і банках, амбасадах і ДАІ, а таксама пунктах абмену валюты. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская. Праз інтэрнэт ці па тэлефоне вы робіце заказ не менш чым за суткі, распавядае прадстаўніца фірмы Юлія. Вы заказваеце услугу, гаварыце, в какое время вы хотите попасть, или вы знаете, что там, например, большая, маленькая очередь. Если не знаете, то в какое-нибудь учреждение, в котором мы уже стояли, мы вам говорим, какая очередь. Мы приезжаем туда, занимаем очередь, или смс присылаем, или звоним вам, рассказываем, какая обстановка. Потом вы говорите, за какое время вас предупредить, чтобы вы успели подъехать. Вы подъезжаете, расплачиваетесь и заходите. Бизнесовка Ірына кажа, што яна б з задавальненнем скарысталася такой паслугай. Мы вернулись да чэргаў, а, напрыклад, мой час каштуе вельмі дорага. Ну, я б скарысталася такой паслугай, як пастаяць у амбасадзе ў чарзе на візу, ці, напрыклад, змяніць пасведчанне кіроўцы, бо кажуць, там чэргі сумасшедшыя, губляецца час, губляюцца грошы, які мог бы чалавек зарабіць. Мабыць, гэта і карысна. Найбольш запатрабаваная паслуга чэргі ў амбасады, распавяла спадарыня Юлія. Если шенгенская віза, то сейчас большим спросом у нас пользуются, звонят это посольство Эстонии и Польши. Мне сказали, как сами клиенты, я говорю, почему вы сюда? Я говорю, да здесь проще визу получить. Фирма гарантует только уваход у амбасаду. 100% гарантии отримать визу она не дает. Спочатку фирма пропоновывала займать черги у выконкамы, ЗАГСы, Министерства замежных справ, амбасады, банки. Але ЗАГСы и МЗС попытом не корыстались. Зато з'явились черги у ДАИ. Зарегистрировать машину, поменять правы на новые узоры. Тому доводится трымаць руку на пульсе, кажа спадарыня Юлія. За день, за два вы зарегистрируете машину. Сегодня мы были на Серова как раз, заняли очередь в 6:30, и девушка уже подъехала без 15:10, она уже подавала заявление на регистрацию. Найбольш доўгія і найменш паспяховыя чэргі зараз па валюту. Правда, досведу у фірмы ў гэтай сферы пакуль няма. Ну, просто совсем недавно тут запустили услугу, звонил один молодой человек, но потом не перезвонил, поэтому мы еще не пробовали, но, в принципе, это все реально сделать, помочь вам купить ее. Если ты в очереди стоишь первый, то сразу в банк идешь и покупаешь в банке. Але деловые люди не поделяют такие оптимизм Юлии. Бизнесовка Ирина кажа. На конт валюты я не упэўненая, бо такая ситуация, что там человек будет стоять и сутки, и двое, але у вынику валюты все равно не набыцё. Напэвно, да чарги с валюты я б не скарысталась такой послугой. Юлия распавяла и про кошты на послуги. С 8 утра до 7 вечера это стоит 10 000 час, а с 7 вечера до 8 утра, там получается 15 000. Это по количеству часов будет отсчитываться. Ну а оплату клиент ожидает только после передачи чарги, каля заповедных дверей ти акенца. З Менску передавала Іна Студзінская, а зараз на чарзе передача Сергія Будкіна «Белый спіс свободы». «Белый спіс свободы». Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вітаю, тут Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Дмітра Лацюшкевіча ў межах праекту «Белый спіс свабоды». Нячаста выканаўца вяртаецца да сваёй песні і перазапісвае яе ў зусім іншым рэчышчы. У Лацюшкевіча такое здарылася з кампазіцыяй «Сцяг». Аўтар словаў да яе, Уладзімір Някляеў, першапачаткова задумваў яе як гімн і з просьбай пакласці словы на адпаведны рытм і звярнуўся да музыкі. Але той зрабіў яе лірычнай, патлумачыўшы, што калі пісаў музыку, дык узгадаў, як лунаў бел-чырвона-белы сцяг панад домам ураду. Рытм таго лунання якраз і адпавядае настрою першай версіі гэтай песні. Але калі Някляеў вырашыў браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, Войцюшкевіч зрабіў такі падарунак паэту, да і перазапісаў яе, якраз у такім рэчышчы, як таго хацеў аўтар першапачаткова. У такім варыянце сцяг і выконвалі Войцюшкевіч разам з Някляевым на вуліцах сталіцы ў час разгулу дэмакратыі. Лунае не з кароны на лекавых вятрах. Наш открытый червоный от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Айчына Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны селы, наш бел чырвона-белы сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня. З вами Сергій Бламійка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з вядомым беларускім кінадраматургам Уладзімірам Халіпам пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу, а таксама пра іншыя аспекты актуальнай грамадска-палітычнай і культурнай сітуацыі ў Беларусі. 22 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па Віцебскай вобласці невялікі дождж. Тэмпература паветра ноччу 0 плюс 6, днём 14-21. У Менску будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу плюс 2-4, днём 16-18 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алексей Знаткевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага, Лукашенко заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашенко назваў беларускую апазіцыю «пятай калёнай» і выступіў з пагрозай знішчыць яе. У той жа час ён паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – сябра БРСМ. «В сім'є не без урода, і этот урод в нашай сім'є праявіцца». И слава Богу, что мы его вовремя остановили. Как показывает следствие, завтра было бы хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро. В экономичной части выступу Александра Лукашенко доминовали заклики экономить. На пропановы особных урадовцев отпустить курс белорусского рубля Лукашенко отреагировал категорично. Такий урад нам не потребны. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя, і па беларускім тэлебачанні прагучалі паведамленні пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялася выбухоўка. Але віцебская міліцыя працягвае аглядаць сутарэнні ў дамах. Сматывалі падвал, плітых на расчёт 20, было яшчэ не больш. Толькі міліцыя на іх усё гэта смотрелі. Вот у аднаго знайшлі недастойны плакат какой-то в этом самом сарайчыке. Там, может, кого-то із дзеяцелі. Кто тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это всех заставляли открывать, там все смотрели. Тем часом на витебских предприемствах и во установах проводятся профилактичные гуторки, как супрацовники не распавсюджували чуток и не делились известками про затриманных. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менарвыканкаму, адмовіцца ад шэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Гаворыць старшыня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху Юры Хадыка. Мы вымушаны былі пагадзіцца з гэтым, мяркуючы, што наша галоўная мэта сабраць людзей як мага больш, выключна ў спакойных абставінах, без сутыкнення з міліцыяй, без парушэння дамоўленасці, для таго, каб на практыцы рэалізаваць славуты заклік папы Яна Павла II. Не бойцеся! Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага эфіру вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіп. З ім мы зараз пагаворым пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу, а таксама пра іншыя аспекты актуальнай грамадска-палітычнай і культурнай сітуацыі ў Беларусі. Цяпер Уладзімір Халіп на простай сувязі са студыяй у Празе. Спадар Уладзімір, сёння, каментуючы для нашага радыё штогадовае пасланне Лукашэнкі нацыянальнаму сходу, вы звярнулі ўвагу на фразу пра гэты свядомы Менск. Нагадайце, калі ласка, для нашых слухачоў, пра што яна, на вашу думку, сведчыць? Тут усё абсалютна відавочна. Гэты чалавек зразумеў, напэўна, яму свой час далажылі, што ў Мінску на выбарах ён не праходзіць. Зусім гэта відавочна, таму што на тых участках выбарчых, дзе было сапраўднае назіранне, дзе прысутнічалі замежныя назіральнікі, міжнародныя, Лукашэнка не набіраў такую колькасць галасоў, каб прайсці ў першым туры і перамагчы. Абавязкова павінен быў бы быць другі тур. І вось гэтага ён Мінску не можа дараваць, таму што у яго свой пэўны электарат быў заўсёды, той, які яго падтрымліваў, людзі менш адукаваныя, людзі старэйшага ўзросту, але і гэтых ён сваёй палітыкай, сваімі паводзінамі у апошні час вельмі расчараваў. І таму яму зараз вельмі хацелася б аднавіць тую сітуацыю, якая была раней у Беларусі, але тое, што прайшло, ўжо не вернецца ніколі. І тут ягоныя пачуцці зусім зразумелыя. Безумоўна, гэта вінаватая нейкая пазіцыя, гэта вінаватыя нейкія тутэйшыя, як ён гэта падкрэсліў, з такой злоснай іроніяй. Ён заўсёды, калі хоча каго-небудзь абразіць ці сказаць штосьці дрэннае, пераходзіць на беларускую мову, подкрэсліваючы гэтым, што гэта абсалютна пэўная катэгорыя насельніцтва. І вось таму у яго прарвалася гэта слова наконт тутэйшых і наконт Мінску. Ну што ж, трэба гэта прыняць да ведама і зрабіць высновы. Спадар Уладзімір, ацэньваючы выступ Лукашэнкі, сёння шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна сказала, што ў прынцыпе гэты выступ быў на гэты раз нашмат спакайнейшы і узважаны, чым ранейшыя аналагічныя выступы. А на што вы яшчэ звярнулі ўвагу сёння? Ну, я не сказаў бы. Мне даволі дзіўна, што спадарыня Святлана, якая заўсёды вельмі так глыбока аналізуе сітуацыю, гэтым разам знайшла нейкія такія саступкі, ці што ў ягоных прамовах. Зноў гучала тая ж агрэсіўная надзвычай рыторыка. Па сутнасці не было нічога новага, а ўсё тыя ж ягоныя ідалагемы, якія ўжо шмат гадоў мы чуем, пра варожае акружэнне, пра тое, што краіна фактычна гэта такая крэпасць у аблозе, ось што кругом ворагі і трэба ўсім рыхтавацца да нейкага адпору, і што ён гатовы абараняць уладу зноў жа да апошняга, і прыклады тыя, які ён прыводзіў, таксама не даюць нам падстаў для таго, каб бачыць тут нешта іншае, нейкія адступленні ад яго ранейшых выказванняў. І тут зусім відавочна, што гэта ўсё тая ж пазіцыя непрымірымасці, ўсё тая ж пазіцыя ненавісці да дэмакратыі, якая ў гэтым якраз выступе прагучала асабліва выразна. І мне думаецца, што ён робіць ўжо нейкі новы крок у гэтым супрацьстаянні з нармальнай, дэмакратычнай, цывілізаванай краінай Беларусь. Вы належыце да, на жаль, нешматлікага кола беларускіх інтэлектуалаў, якім неабыякавы лёс краіны і народу, нават і ў тым выпадку, калі гэтая краіна і народ дзеля вядомых прычынаў не надта іх шануюць. Таму не магу не задаць вам такое ацэначнае пытанне. Вы жывяце ў Менску, назіраеце паўсядзённае жыццё гараджанаў. Што змянілася за апошнія 3-4 месяцы пасля плошчы? У апошні час я трапіў, і моя сям'я, безумоўна, мы трапілі ў такую асаблівую сітуацыю, калі мы знаходзімся, ну, як бы так сказаць, у надзвычайным стане. У нашай сям'і ажно 3 зэкі. Гэта моя дачка, яе муж і нават малы Данька. Ён зараз, калі мы рыхтуемся выйсці з хаты, ён ўжо разумее, што трэба пайсці да гэбістаў і папрасіць у іх дазволу выйсці. Ён ужо адчувае сябе зэкам. Таму я ўспрымаю ўсё, што адбываецца навокал, ну, з нейкай асаблівай, можа так сказаць, увагай. І я асабліва настойліва спрабую знайсці нейкія станоўчыя знакі ў гэтай сітуацыі. І вось я іх знаходжу, уявіце сабе, і менавіта ў людзях. Раптам высветлілася, што пасля таго хапуну, пасля таго выбуху дзікай, неўтаймаванай энергіі, гэтай злоснай і дзікай дыктатурай у нашай краіне выявілася столькі цудоўных людзей, столькі смелых, адважных, я б сказаў, людзей, годных, якія нічога не баяцца, каб вы толькі ведалі, колькі мы атрымалі тэлефанаванню, колькі мы бачылі людзей, якія жадалі падтрымаць нас нечым, прапаноўвалі што заўгодна, нават прыбраць кватэру там і пагуляць з Данькам і гэтак далей. Ось. І таму я ўпэўнены, што ўсе гэтыя спробы яго пераламаць Беларусь, зрабіць яе нешта іншае, нейкую вось такую зацята-свецкую дыктатуру, нічога не дасць. Гэта ўсё роўна Беларусь застанецца тым дзіўным, цудоўным краем, якім яна заўсёды была, якой яна ёсць, якой яна, я ўпэўнены, будзе. Ваша жыццё было прысвечана беларускай культуры. Як бы вы ацанілі сучасную культурную сітуацыю Беларусі і яе перспектывы? Я ацаніў бы яе як культурную катастрофу, таму што, ну, давайце не будзем далёка хадзіць за прыкладамі, а паспрабуем з вамі узгадаць хоць бы нейкую прыкметную з'яву апошняга года ў беларускай культуры. Мы ведаем які-небудзь спектакль, які нас уразіў. Мы ведаем якую небудь новую оперную постановку, якая стала прыкметнай падзеяй у нашым жыцці. Мы яшчэ што-небудзь можам узгадаць. Калі нават збор твораў Быкова сёння выдаецца на сродкі, сабраныя людзьмі, якім неабыякавая культура Беларусі, беларуская літаратура, і выдаецца ўсё гэта за межамі краіны, то пра што ўжо тут можна гаварыць? Мы прыйшлі да апошняй рысы, і ўсе гэтыя шырмачкі, якія ён узводзіць, нібыта ёсць жа ў нас нейкія там стыпендыі, ёсць у нас нейкія прэміі, якія ён разам з філарэтам выдае там сваім асабліва заслужаным дзеячам, якія нічога адметнага не зрабілі ў культуры. Усё гэта толькі так, фікцыя, скажам так. А на самой справе сітуацыя жахлівая проста. Уся беларуская культура, па сутнасці, сышла ў андэграунд. Там, сапраўды, ёсць прыкметныя з'явы, ёсць выдатныя творы літаратуры, якія з'яўляюцца, ёсць пісьменнікі, літаратары, ёсць паэты цудоўныя, ёсць прадстаўнікі выдатнай беларускай культуры, якія пры нармалёвых умовах жыцця могуць працаваць і могуць прыносіць прыкметныя здабыткі нашай краіне. Але патрэбна іншая сітуацыя, патрэбны іншыя умовы. Як кажуць, стужка ў няволі не спявае. Ну, гаворячы з вамі, спадар Уладзімір, нельга было б не спытацца і пра вашу дачку Ірыну, якая цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як яна трымаецца? Як ацэньвае апошнія падзеі ў краіне? Ну, як жывецца яе сыну і вашаму ўнуку Даніку, пра якога вы ўжо троху казалі? Ну, моя дачка трымаецца, што ж рабіць? Ось, але я з болем у сэрцы гляджу, як ёй цяжка. Я бачу гэта кожны дзень. Гэта сітуацыя робіцца ўжо проста невыноснай. Уявіце сабе, што пайшоў 5 месяц ось гэтага дзікага стану. Інакше я гэта не магу назваць. Таму што нават у цяжкім сне немагчыма было уявіць, што звычайных людзей, законапаслухмяных, якія сябе нармальна паводзяць у гэтай краіне, але толькі маюць адрозныя погляды ад таго чалавека, які кіруе гэтай краінай, ось могуць апынуцца у якасці злачынцаў, для такіх вялікіх злачынцаў, якім пагражаюць шалёныя турэмныя тэрміны, гэта немагчыма было ўявіць. Я да гэтага не магу з гэтым змірыцца і ў гэта паверыць. Мне ўсё здаецца, што я трапіў у нейкі раман Кафкі, і тая рэчаіснасць, якая вакол мяне стварылася ў гэты час, гэта адтуль. Таму што не можа быць у нармальнай краіне вось такога стану. Каб у нашым доме жылі чужыя людзі з ГБ, каб я пытаўся ў іх дазволу, ці можна мне з маім внукам выйсці з хаты, ці ўвайсці ў яе. Гэта ўсё проста абсурд нейкі і дзікунства. Ну, зразумела, што Данька таксама гэта вельмі цяжка перажывае. Мы яму нічога не казалі, спрабавалі неяк змягчыць гэту сітуацыю. Але ж малыя дзеці надзвычай чуллівыя, яны ўсё гэта успрымаюць нейкім, можа, сэрцам, можа, яшчэ якім-небудзь пачуццем, можа, у іх інтуіцыя такая востраная, але ён ўсё ва ўсім ужо сам разабраўся. Ён называе іх дзядзькі ГБ, ён ведае, што гэта такое, ён аднойчы, калі ён жа бачыў, як Ірыну правялі, яны вялікім натоўпам, і цяпер ён гаворыць, што мне здаецца, што калі-небудзь гэтыя дзядзькі прывядуць і майго тату. Ну, што б там ні было, што б там яны не гаварылі пра тое, што яны дбаюць пра народ, там пра ўсё такое іншае, але даходзіць да вось такога маральнага падзення, выяўляць такі вось садызм у дачыненні да маленькага чалавека, так прынцыпова настойваць над тым, што Ірыну ніякім чынам нельга выпусціць нават пад падпіску ад дня выездзе. Ну што яна ўцячэ куды-небудзь ад свайго малога? Ну гэта проста дзікунства. Таму тут мне здаецца, што ўжо дзейнічае не проста логіка нейкая, не проста нейкае такое экзатычнае разуменне бяспекі там ці чагосьці іншае, а гэта проста паталогія. І вось гэта страшна. Дзякуй, спадар Уладзімір, за гутарку. На сувязі з Прагай быў вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіп. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Валер Свядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Свядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько. Слухайце гэтую перадачу пазней сёння. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя, і па беларускім тэлебачанні прагучала паведамленне пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялася выбухоўка. Але віцебскія міліцыянты ўсё яшчэ нешта шукаюць па сутарэннях. Вось што паведамляе наша тамтэйшая карэспандэнтка. Пошукі лабараторыі з выбухоўкай дагэтуль вядуцца ў 5-павярхоўках па вуліцы Рэпіна, дзе жылі затрыманыя ў справе тэракту. Мясцовая жыхарка распавядае пра ўбачанае. Смалалі падвал, пліты на расчёт 20, было яшчэ не больш, толькі міліцыя наехала, ўсё гэта смотрелі, а вот у аднаго сашлі недастойны плакат какой-то в этом самым срайчке, там, может, кого-то из дзейцелі. Так тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это всех заставляли открывать. Суседзі затрыманых кажуць, што ў агульных сутарэннях нічога падазронага не заўважылі. А ў прыватных катушках, адведзеных для кожнай кватэры, наўрад ці можна наладзіць і нейкую лабараторыю. Катушкі маленькія, у некаторых няма святла, усе памяшканні сырыя і брудныя. Увогуле, многія жыхары Віцебску не дужа давяраюць афіцыйнай інфармацыі, што злавілі сапраўды вінаватых у тэракце. Сумневы выклікае і тое, што затрыманыя прызналіся ў арганізацыі віцебскіх выбухаў 2005 году. Калі хлопцы сапраўды ўчынілі тыя злачынствы, а іх знайшлі толькі цяпер, то гэта сведчыць пра дрэнную працу міліцыі, перакананая суседка. Вот тоже людзі ж этим занимаюцца, пока ім где-то не пападуцца. Значит, просто не баяцца, потому што раскрываемасць нізкая. Доўгае время они находяцца спокойной, нормальной жизни, и их не тяготит это ничего. Профилактикой правопорушений активно занялись как раз зараз, коли страшное уже здарылось. У віцебскіх школах чакаюць праверак выхаваўчай працы. У сістэме прафтэхадукацыі двое затрыманых хлопцаў скончылі прафтэхвучэльні. Пракуратура ўжо завяршыла праверку. Вынікі паказалі, што ўзровень прафілактыкі правапарушэнняў нізкі. Навучэнцы крадуць і рабуюць, іх затрымліваюць нецвярозымі зафіксаваныя асацыяльныя паводзіны ў сем'ях. Што да сем'яў затрыманых у справе тэракту, то іх цяпер у Віцебску няма. У інтэрнэце з'явіліся звесткі, што іх нібыта вывезлі ў невядомым кірунку людзі ў цывільным. Звязацца з маці аднаго з хлопцаў удалося праз тэлефон, і яна сказала, што знаходзіцца на допыце. Ну, вы знаеце, што перезвоніце, я сейчас у следователя. Пазней паразмаўляць са спадарыняй не ўдалося, яна кідала слухаўку. На гутарку з журналістамі не пагадзілася і жонка яшчэ аднаго віцебскага хлопца, якога вінаваціць у тым, што ён дапамагаў вырабляць выбухоўку. Нет, мне на такие вопросы не отвечаю. Я знаю, что это близкий мне человек, а что мне надо про него говорить? У меня сейчас не то положение, чтобы с кем-то сейчас общаться. На следующем месяце рожать я не хочу поднимать все нервы. З апошніх звестак у інтернеце вядома, что по справе Менскага теракту 11 красавіка уже арештаваны и старейший брат одного из перших затраманых. Официальной информации следство покуль не дає. Имена у тих, кого виноватить и подозрають, так само не называя. На віцебскіх прадпрыемствах і ва установах праводзяцца прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чуткі і не дзяліліся звесткамі пра затрыманых з пабочнымі асобамі. Гэта было паведамленне з Віцебску, а зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Пра знаходжанне ў СІЗА КДБ яго нядаўнія вязні гавораць розныя і пра фізычныя катаванні, і пра псіхалагічны ўціск. У перадачы «Вольная студыя» палітолях Александр Феадута раскажа, якога выпрабавання ён баяўся больш за ўсё. Да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА. Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор. Я сказаў, не, я звар'яцію ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты. Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ён пагражаў знішчыць апазіцыю, выступаў супраць замежнага фінансавання палітычных структураў і медыяў, а таксама шмат увагі надаў выбуху ў мінскім метро. Адзін з затрыманых, паводле Лукашэнкі, член БРСМ. Сябру моладзі БНФ Уладзіміра Шульжыцкага дапыталі ў пракуратуры Смаргоні па справе аб тэракце ў Менску. У ягонай кватэры канфіскавалі дзве пнеўматычныя стрэльбы і пнеўматычны пісталет. Справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса будуць разглядаць у судзе Ленінскага раёну Менску. За Дмітрым Вусам вядзецца вонкавае сачэнне. Гэта «Начная свабода», вынікі дня, і цяпер на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч. Першага красавіка Лукашэнка выступіў са зваротам да нацыянальнага сходу. Каментары ў сеціве. Паслухаў усё, акрамя першых 20 хвілін. Шмат што толкова. Што кажа пра тое, што Лукашэнка яшчэ ўмее казаць тое, што хочуць чуць, піша наведвальнік сайту «Хартыя-97». Аднак вялікую частку з прапанаванага трэба было гадоў 15 таму пачынаць рабіць. Тое ж развіццё рэгіёнаў, адукацыя, ахова здароўя, слушныя словы пра прыватную ўласнасць, пра тое, што чалавек будзе заўсёды абараняць свой кавалак зямлі, свой дом і сям'ю. Гэта ўсё правільна. Галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай, як у нас часта бывае. У агульным і цэлым пасыл такі: працаваць, працаваць і працаваць. Але паўтаруся, галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай. Згадваю ўсе беларускі сход, піша каментатар на сайце нашай Нівы. Там гаварылася ўсё цалкам наадварот з нагоды эканамічнага росквіту. І што некаторыя напісалі курсавыя работы пра новую эканамічную мадэль Беларусі. Як быць, калі яны ўжо задушацца ўласнай хлуснёй і сквапнасцю? Аглядальнік Матвей Ганапольскі на сайце расійскага радыё «Эхо Москвы» выказаўся наступным чынам. Лукашэнка ў дыктатарскім сваім запале трохі забыўся, што ён не купіў краіну ва ўласнасць, а проста часовы яе прэзідэнт, што вельмі затрымаўся на сваёй пасадзе. І ў яго краіне жыве шмат грамадзян, якіх ванітуе ад Лукашэнкі. І вось з гэтым дыктатар нічога зрабіць не зможа. Згадаліся словы нябожчыка, жорстка забітага генерала міліцыі Юрыя Захаранкі, піша каментатар на сайце беларускага партызана. Асабіста я з Лукашэнкам у выведку не пайду, таму што ён не здольны на сапраўднае мужчынскае сяброўства і чысціню адносінаў. Гэты чалавек здольны на паклёп, падман і любую авантуру дзеля дасягнення сваіх славалюбных мэтаў, але разам з тым панічна баязлівы, атрымлівае неапісальнае задавальненне і прыліў энергіі ад гвалту, знявагі чалавечай годнасці. Лукашэнка паталагічна помслівы. Эканамічныя праблемы сённяшняй Беларусі вельмі падобныя да праблемаў позняга СССР, мяркуе адзін з карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Неэфектыўная эканоміка апынулася цалкам неканкурэнтназдольнай ва ўмовах справядлівага цэнаўтварэння на імпартныя тавары. А ўсе спробы шукаць вінаватых і прадпрымаць палавіністыя меры, як мы памятаем, прыводзяць толькі да зацягвання балючай стадыі трансфармацыі. Пра беларускія падзеі і абмеркаванні ў інтэрнэце расказваў Віталь Сыч. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак. Роспач і горыч, крыўда і безнадзейнасць у творах нашых аўтараў чаргуецца гарачым жаданнем нешта рабіць, каб змяніць сваё цяперашняе бяспраўнае і бязвольнае жыццё. Вось які верш пра гэта напісала нам спадарыня Святлана. Чытаю. Трэцяга не дадзена, нам выбіраць самім, як жыць. Цярпець і далей здзек улады, пра лепшае жыццё забыць, ці вочы падымаць нам з долу, глядзець вачыма нам наўкола, высновы зробіць мозг наш адмыслова, пакуль мы будзем пешкамі, цярпенне будзе памылковым, трымаць у аблозе абменнікі валюты, пакуль жыруе беларуса вораг люты, не выхад з крызу, людзі дарагія, мо думаць распачнём, усім сэрцам прызываю я, пакуль не скончыўся ў каморах, прыхованы на чорны дзень, танны прадукт для харчавання. Напісала спадарыня Святлана. Ейныя шчырыя радкі перагукаюцца з вершам студэнта архітэктурна-будаўнічага факультэту Антося Зуховіча. «Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць?» Словы аўтара, на першы погляд, бездапаможныя, але ў іх чуецца маладая сіла і непахісная прага ўсё ж здабыць сваю і нашу свабоду. Як крыўдна памятаць гісторыю, але не ведаць лёс. І адчуваць, што дрэнна нам, але не бачыць слёз. І хочацца зрабіць нешта, а як гэта зрабіць? Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць? І толькі попел ведае, што значыцца згарэць. І толькі крылы ведаюць, што значыцца ляцець. І толькі сэрца ведае, што значыцца кахаць. Але язык не ведае пра гэта, як казаць. Свой верш на свабоду чытаў Антось Зухович. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Thank you.